Benvingut, estàs al 106.8 de la FM, estàs a Ràdio Ponent, això és el Càpsules, quan són ja les 10 i 2 minuts d'aquesta nit de dimecres de març, el dimecres 11 de març, una nit on nosaltres aquí al 194 Càpsules, doncs el que farem doncs és una mica recordar un concert una mica especial que es va fer a Barcelona aquest cap de setmana. Una excusa, suposo que era el dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i que es va celebrar doncs, un petit cicle, el minicicle que en diuen, el femení singular curtcircuit. Curtcircuit, si ho dic bé. És una selecció que va fer la gent de Lizard Queen Music i doncs eren tot d'artistes catalanes o pràcticament catalanes totes elles o amb molta relació amb Catalunya. Un concert que es va fer a Barcelona a la sala 2 d'Apolo, anomenat Pop Queens, totes elles noies. I va ser un concert, la veritat és que molt maco. Excusa a part del Dia Internacional de la Dona, que a saber com s'ha de celebrar, si és que s'ha de celebrar, si és que s'ha de celebrar. Bé, això ho deixo doncs, a la decisió i a les idees de cadascú. En qualsevol cas, trobo que la idea va ser molt bona. I en vam parlar, crec que aquí al Càpsules la setmana passada, però avui, doncs, un cop passat aquest concert i ja que ens queda el dia 8 doncs, tan a prop, doncs, trobo escaient. Doncs, repassar algunes de les veus doncs, això, femenines que formen part de l'escena que ens és més propera i que més ens agrada. I començarem la nit amb la que va ser per nosaltres una de les descobertes d'aquest cicle, d'aquest concert. Ella és la Marion Harper, amb arrels nord-americanes i uruguaies, però la veritat és que diria que ha de portar molt temps a Catalunya, diria que és a Barcelona on està, perquè doncs, canta perfectament, parla perfectament el català, i doncs, nosaltres el que farem és fer un tastet de la seva música. De la Marion, ella ha tret un EP anomenat Seasons i, per exemple, escoltarem Where I Belong. Deixem amb la Marion Harper, una catalana de només 18 anys i que ja veuràs amb aquest primer tast de 5 temes, doncs veuràs que sembla que apunta maneres. Vinga, va. Marion Harper, Where I Belong. And do I get there? Where do I belong? I didn't know what I was looking for. Don't tell me we gotta make it through. I'm gonna see what you you. You won't get lost, cause I'll find you. Say hey, take me away. Hold on me, we gotta make this true. And I'll be there, I'll take care of you. If you get lost, I'll go find you. Say hey, don't go away. I knew you'd be there, cause that's where I'll be looking. Una noia vergonyosa, ella, la Marion, com vam poder comprovar al concert, però amb una música doncs, que fa vendre ganes de riure, de somriure, si més no, i ella canta, la veritat és que divinament. Un plaer, doncs això, fer descobertes, com també ho va ser una altra, la de la Gemma Humet. Ella diu, ella mateixa ho explica, que fa cançó d'autor mediterrània, i n'hi ha molts que expliquen o que creuen que és una de les veus que ha vingut a renovar doncs, això, el panorama de la cançó del nostre país, amb una veu molt personal i una manera de fer música, la veritat és que molt interessant i que d'alguna manera en recorda alguna de les veus doncs més tradicionals del que és la cançó catalana i potser això, mediterrània, doncs no sé, de la, per exemple, de la Marina Rossell, per dir un nom, o la Maria del Mar Bonet també. La veritat és que ens recorda sobretot a la Maria del Mar Bonet, també pot ser per la seva presència física. Està a punt d'escoltar, està a punt de treure un primer disc a la Gemma. Es dirà Sin Canto Enrere, està a punt d'estrenar-lo, però de moment el que fem d'en Bella és escoltar una cançó que forma part del disc del centenari del Salvador Espriu de l'any 2013, va ser el disc que es deia Música o escoltaries potser millor, i doncs el que fa ella és cantar Salvador Espriu, canta la Gemma Humet aquest tema que és Aquesta pau és meva. Et deixo el sepulcre vastíssim que fou terra dels pares, somnis sentits, amoros. passa esborra amor perquè amor perquè no sé amor perquè no sé com viure aquesta pau és meva aquesta pau i ho fem doncs, relacionant-ho amb una data especial, amb una efemèride. Tot just ahir, dia 10 de març, feia 20 anys que va morir l'Ovidi Montllor, pilar de la cançó i divulgador de la poesia catalana, nascut a Alcoi i mort a Barcelona, diria que va ser on va morir. La Gemma, doncs, alguna de les seves, entre d'altres dels seus projectes musicals, doncs també el que ha fet ha sigut doncs, dedicar-li, homenatjar-lo d'alguna manera a l'Ovidi, ell que cantava i que se n'anava de vacances i que les coses encara van com van, doncs segurament l'Ovidi, no, segur, l'Ovidi està d'alguna manera encara de vacances i les coses de fet encara van com van i justament la Gemma, juntament amb el Toti Soler en fa una versió d'aquest va com va i nosaltres escoltem una peça que està gravada amb un concert que és, també formen part del Marc Prat i el Jaume Catà. Doncs això, la Gemma Humet, l'Ovidi Montlló, les coses encara van com van. Jo tingui mania, va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria, va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla. Jo de tu cobro un sou, va com va. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va, pensa que sols diré fins que més no podré, Capsules. Escoltar, és una veu que potser sona d'aquí del Càpsules, però que, doncs, per exemple, doncs, no estava en aquest concert d'aquest Pop Queens del femení singular del que et parlàvem, però que ens ha semblat, doncs, que avui que ens està sortint un programa tan femení, doncs, valia la pena deixar-nos endur, doncs, per d'altres camins, doncs, això com el que ens fa recórrer la Judit Nederman. Diria que ella nascuda a Vilassar, diria, no et voldria pas enganyar, sí, a Vilassar de Mar l'any 1991, i que doncs, havia participat en diferents projectes que havíem escoltat aquí al Càpsules, i que doncs, ella finalment va treure el seu primer disc, em sembla que és l'any 2014, l'any passat, Tot el que he vist, és el seu primer àlbum i és la primera vegada doncs, que ella s'estrena doncs, això com a autora de cançons, i doncs, tot just el que estàvem escoltant ara era una mostra d'aquest seu primer disc i aquesta cançó que es diu Com pot ser. Està molt contenta ella, no pare, està d'actualitat, la crítica la recolza, la gent també, molts concerts, ens n'alegrem molt per amb ella. I continuem endavant amb aquest programa. I el que dèiem d'aquest concert de les Pop Queens, doncs mira tu per on, que ens vam trobar una no catalana però afincada a Catalunya, o que tant quan passa per Catalunya, per Barcelona, l'hem entrevistat aquí al Càpsules, per nosaltres va ser un plaer poder-ho fer, és la Maya Vidal, i mira, la veritat és que les coses les podem relacionar. La Maya Vidal la vam tenir aquí al programa perquè doncs, la gent de Músiques Disperses la van fer actuar a casa nostra, al Cafè del Teatre, un concert, la veritat és que encantador i magnífic el que ens va oferir al Cafè del Teatre, això fa 2 anys, gràcies a Músiques Disperses, i al Músiques Disperses que torna aquesta setmana, després te'n parlarem una mica, de fet també algunes setmanes enrere te n'havíem apuntat alguna cosa, i en diem el Joel López és el que obre els concerts del Músiques Disperses, que estaran concentrats doncs, a Lleida, al Cafè del Teatre, però ja et dic, ja en parlarem en un altre moment. Ara ens quedem amb la Maya Vidal, ja saps que en som molt fans, se'ns nota, de fet se'm nota d'una hora lluny, però no, per què evitar-ho? Està a punt de treure un disc també la Maya Vidal, i de fet el concert el que feien amb aquest Pop Queens eren cadascuna de les artistes era tocar 2, 3, 4 cançons només, doncs la Maya va aprofitar doncs, per presentar una cançó que formarà part del seu proper disc. Ha d'estar a punt de sortir, és aquest mes de març del 2015 quan està anunciat, es dirà You Are The Waves, i la Maya el que va tocar d'aquest disc amb la seva particular posada en escena, que també es reprodueix, oi com estic enrotllant, amb el videoclip. Li encanta, de fet ella és una artista pluridisciplinar i li encanta el tema doncs, de la comunicació audiovisual, i ja ho sabíem i crec que ens en va arribar a parlar, doncs el videoclip d'aquesta cançó l'ha fet ella. I ara aprofito per recordar que el seu Follow Me, una cançó maca on es llegi i que són d'aquelles que s'enganxen, doncs va ser, fins i tot aquest videoclip va arribar a ser nominat al millor vídeo de pop als premis de la música del Regne Unit, amb gent com la Lana del Rey, la Rihanna o Justice, o sigui que imagina't el do que té. Per això doncs, que pot ser que val la pena que vagis a veure el videoclip d'aquest Bones, que és la cançó del You Are The Waves, que tot aviat, tot seguit estrenarà la Maya Vidal, i ara mateix, per fi, finalment, escoltem aquí el Càpsules, Maya Vidal, Bones. Sky, we fall like the dew. bones, your bones too. Descobertes, no va ser doncs directament al concert del que et parlàvem, però doncs sí que és una de les que han fet els darrers dies, tot i que és veritat que potser a mi em sona d'alguna cosa Guevara, Lídia Guevara, però diria que avui és el primer cop doncs que la fem passar per aquí per Càpsules. Doncs això, una altra descoberta per a nosaltres, una veu que ens encanta, una manera de fer música alegre i que doncs això t'enganxa d'alguna manera. Va ser el 2014 que ella, després d'una campanya de micromecenatge, doncs va aconseguir gravar el que és el seu primer disc. Fet el seu nom artístic no és Lídia Guevara, sinó simplement el seu cognom, Guevara. El disc és Héroe del Universo. I doncs vinga, ara amb aquest programa que estem, que ens està sortint això tan femení, l'escoltem d'aquest disc, una cançó que es diu No voy a llorar. Va, Guevara. Volverse de confessar que tinc els meus dubtes a l'hora de plantejar aquests programes centrats, doncs això, en veus de dones, en veus de noies, perquè no sé si faria, o de fet no m'he plantejat mai fer-ho a l'inrevés, no sé, surt així i surt tant en tant, potser perquè d'alguna manera encara tenim, no sé, si encorsetada la música o si minoritzada la participació de les dones a la, doncs a la música, jo diria que no. En qualsevol cas, doncs, de tant en quant, de tant en tant aquests programes ens surten així. De fet, la nostra única intenció és assaborir la música d'aquestes noies, d'aquestes artistes, i fer-ne doncs, la nostra modesta difusió. Encantat de la vida, doncs, si a partir d'aquests petits càpsules doncs, fem que doncs, això, que coneguis noves artistes. I què faig ara? Doncs seria injust no quedar-nos a casa i, per exemple, no parlar, ja que parlem doncs, això, de noies, d'artistes, de la Meritxell Gené. I més d'aquests dies, doncs, perquè mira, podem aconseguir donar-li una empenta al seu nou projecte. Es dirà Branques, és un nou disc que estrenarà al festival Barnasants, serà el dia 11 d'abril, i diem que li podem donar una empenta perquè doncs, també, com el seu anterior, doncs, l'està aconseguint a través del micromecenatge, en aquest cas diria que repeteix també en la plataforma Verkami. Ella ja ho ha aconseguit, però es marca nous reptes, o sigui que vinga, ens queden encara uns quants dies per ajudar a espenyer, a empènyer a la Meritxell Gené. Escoltem el seu anterior disc, el Mozart. Vinga. En dos d'un ritme fàcil i profund, també els nostres compassos podrien un a un volar i somriure. També la nostra llet és una gràcia al vent, a la d'un ordre en moviment, ràpida i lliure. Pot ser la nostra vida, sigui un mal instrument, però ser la nostra vida sigui un mal instrument, però pot ser la nostra vida sigui un mal instrument, però és un Vinyals, Renaldo i Clara, una altra doncs, perfecta ocasió, aquest càpsul és número 194 per tornar a escoltar el seu projecte. El seu darrer disc és el Fruits del teu bosc, un dels millors discs de l'any passat, tant pels mitjans especialitzants, jo que sé, especialitzats, com tant pot ser, jo que sé, Scanner FM o la gent de gent normal, o fins i tot, doncs, generalistes com, per exemple, el món RQ, encantats amb aquest Fruits del teu bosc. I nosaltres, va, sí, avui de Renaldo i Clara, de Fruits del teu bosc, escoltem Homenatge. Perdonarte per al·ludit que quan què vols que hi faci? No ho puc evitar. La Maika Małkowska també havia de ser present en aquest programa, a més doncs això també va estar tocant amb aquest concert del que et parlava, amb aquest femení singular, aquest pop queens, i el que jo dic que ella pop queens res, ella és rock queen, i potser la rock queen o almenys del panorama patri, tot i que doncs això, la seva barreja de sang i nacionalitats que porta la Maika porta molt temps establerta d'alguna manera doncs, per terres catalanes. Escoltàvem aquest Friends, una cançó canalla on sigui, encantadora com la canta ella, però pertorbadora el que ens explica, i són la Maika que té dualitats per fer-nos sentir moltes coses. Sembla una cançó infantil i és perversa com ella sola, i va, no ens quedem només amb una pinzellada de la Maika, posem-li una altra càpsula, anem una mica més enrere d'aquest Maika Makoski de l'any 2010, anem al a veure si ho pronuncio, el Krach Sokoferot, i per exemple va, When the Wind Blows, Maika Makoski, Rock Queen, on es llegi. The dirt spreads. All I know is when the wind blows, the dirt spreads. And all I know is the wind blows. All I know is the dirt spreads. All I know is when the wind blows, the dirt spreads. I have seen a kind of world where the past is full of errors, turning back, turning to salt. All I know is when the wind blows, the dirt spreads. I don't care if my life was good or not. I see the ray of life coming from my heart. I don't care if my life was good or not. I see the ray of life. See the way you are. You first walk through the dark. There's no easy way to break. 'Cause I'm falling, I'm falling. I'm breaking with the bad. Never thought I could take a bath. I don't know. Enèrgics són els illetans Pull My Strings, estan d'estrena un nou disc, Alter Egos, i aquesta cançó és Alter Egos, i mira, ja et podem anunciar que els estaran presentant aquest nou disc a la Sala Manolita, això és el dijous 26 de març. I parlant de concerts, mira, un altre dijous, però aquest dijous, demà, comença el Músiques Disperses, ho fa amb una estrena, doncs, de l'alçada d'un campanar, el Joel López, ex de Luxe. Hem estat escoltant alguna de les cançons del Joel, que està a punt de presentar un nou disc, però compagina, doncs, encara amb gira. Jo suposo que el concert de Músiques Disperses alguna peça nova ja escoltarem, però nosaltres ara ens remetem a anys pretèrits, a Deluxe i aquest Que No, que és un que sí, perquè has d'anar al concert del Joel, però venga, ara Que No. Ja sé que no es exactamente que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no, no intentes hacerme cambiar. Que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más. Pero al final tú caerás. Puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar. No me pidas ese favor. Siento decirte que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Siento decirte no. Músiques disperses del Joel López, i acabem amb una de les descobertes d'aquest cap de setmana, la Carla Serrat, des de Vic, des d'Osona. Ella està presentant el seu Let's Burn a Forest, i nosaltres ara el que fem és escoltar In the Forest, ideal per anar clausurant aquest Càpsules número 194. Carla. Used to have a lot of time, but now I don't. Used to have a lot of time. Now it's you who's on my mind. Now it's you who's on my mind. The phone rings. paraula seua és un estat espiritual. Acabem aquest Càpsules número 194 amb atenció especial doncs, a l'agenda de concerts d'aquest cap de setmana, sobretot al Músiques Disperses, que comença demà amb el Joel López, l'endemà divendres a Gualberto, dissabte a Basti, Bunyan i els Afrodisei Orquestra, i el diumenge els Sonido Gallo Negro, tot al Cafè del Teatre. I la resta doncs, de concerts, doncs, per exemple, això, divendres o dissabte, sí, dissabte el Pau Vallvé a l'Eslàvia, el Joan Rovira a l'Espai Orfeó de Lleida, els Panxo Barona a Miravall, a Juneda, els Gandules a la Boat, i per exemple doncs, diumenge dia 15 els Tremendos a la Sala Manolita. Fins aquí, esperem doncs, que hagis gaudit d'aquest programa. Ja saps que et pots posar en contacte amb nosaltres a través de la pàgina web www.capsules.cat, a través de l'usuari del Twitter, usuari de correu electrònic capsules@gmail.com, sempre caps, número 1, les. Va, Càpsules número 194 acabat. Gaudeix de la música. Passa-t'ho bé. Fins la setmana vinent. Bona nit. Les barres de felicitat m'han dit que el gran Xiua et vol iniciar. Xiua, Xiua.